answer to a prayer. You're the passage of Beethoven, like a precious stone you're rare. You're that little touch of sadness, but your overwhelming joy. You're that never-ending mystery in the mind of every boy. You're the most expensive perfume with the scent of morning air. You're that wonder of God's creation, and I'd like the world to share. My girlie, I love you. You're the hope behind a promise. You're the dream beyond a prayer. When the mind is so tormented, you're a soothing, healing hand. You're the gift of wide awakening in this tired and troubled land. You're the sunlight, you're the shadows. You're an excellent time of year. You're the smile that brings contentment. You're the hurt behind a tear. Oh, girl. Het karakteristieke Hammond orgel van de Peddlers hoor je eigenlijk nooit meer. Behalve dan vanavond in de late avond. Girlie was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 december. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Museum Rock Art wil naar Den Haag. Schiedam monument treinramp volgend jaar klaar. En de nationale landschap enquête. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Oh, we believe in black man rain. Oh, we not have. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and knock on us so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do. For places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Jack Johnson and Better Together. En daarvoor China Crisis en Black Man Ray. Museum Rock Art wil naar Den Haag. Het popmuseum moet verhuizen omdat het uit haar jasje is gegroeid op de huidige locatie in Hoek van Holland. Herman de Bruin. Het museum Rock Art in Hoek van Holland, dat wil al lange tijd verhuizen, maar het zit niet zo mee. Nou, ze gaan er wat aan doen. Degene die er alles vanaf weet is Jaap Schut, is aan de telefoon, is directeur van Museum Rock Art. Ik zeg hem gewoon Jaap. Jaap, welkom. Ja. Jullie gaan er stevig tegenaan, want je gaan de vuisten ballen en dat doen de rockers voor het museum Rock Art. Ja, dat klopt. We zijn inmiddels zo'n 24 jaar ermee bezig. Het museum bestaat inmiddels 14 jaar. Ja, we groeien aan alle kanten uit ons jasje. Dus Er moet toch een keer gewoon wat gebeuren. We zitten in de Hoek van Holland. Ja. Ja, daar hoort het natuurlijk niet thuis. Nee, want waarom hoort het dan wel in Den Haag thuis, waar je naartoe zou willen? Ja, het is natuurlijk een beetje historisch gezien. Kan je natuurlijk zeggen, Den Haag biedt dat nummer 1 in de jaren 60, in de jaren 70. Mm-hmm. En dat was natuurlijk ook daadwerkelijk zo. Ja. Dus uiteindelijk, vanaf 24 jaar geleden, loop ik de deur natuurlijk al een beetje plat in de gemeente Den Haag. Om wat voet aan de grond te krijgen. Nou ja, dat is gewoon tot op heden niet gelukt. Nou ja, met de nieuwe gemeenteraad iedere keer, dan weer dit en dan weer dat. Ja. Nou ja, je ziet het. Ja. We zitten nog steeds in Hoek van Holland. Maar ja, nou komt er een gezelschap dat gaat zich hard maken. Die gaan de vuisten ballen zelfs, die rockers, die oude rockers, om dat museum toch naar Den Haag te krijgen. Hoe ga je dat doen? Nou, gewoon zoveel mogelijk tamtam maken. Mm-hmm. En zorgen dat de documentaire die gemaakt is over rock art zoveel teweeg brengt. Dat ze nu gewoon toch eens wat harder gaan lopen en eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. En waarom nu is het natuurlijk ook een beetje, omdat het jaar is bijna voorbij. Mm-hmm. Tot nu toe heeft Den Haag een soort alleenrecht, hoe zeg je dat? En dat verloopt gewoon eind van het jaar. En dus met andere woorden, begin volgend jaar, dan gaan we toch gewoon ook verder kijken wat de mogelijkheden zijn. Buiten Den Haag bedoel je dan? Ja. Kijk, er moet gewoon wat gebeuren. Kijk, ik kan niet groeien waar ik nu zit. Het wordt met de dag groter. We zijn inmiddels natuurlijk het enige instituut in dit land. Er moet wel wat gebeuren. Laten we nou eens trots zijn op 60, 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. We hebben zoveel moois voortgebracht. Kom op. Dat zijn allemaal argumenten die je gebruikt, maar die worden nog niet gehoord. Althans niet voldoende in Den Haag. Maar ja, je hebt nu een aantal rockers zover gevonden, om beroemde rockers overigens, om iets tamtam te maken. Heb je genoeg drummers om tamtam te maken? Nee, dat kunnen iedereen gebruiken natuurlijk. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Het is ons museum, hè. Het is niet van mij. Ja. Het is ons cultureel erfgoed. Hè. En dit is natuurlijk ook ontstaan natuurlijk met John Meijer, die natuurlijk de mooie documentaire heeft gemaakt. En Martin Rijswaard, die natuurlijk heel veel muzikanten, die natuurlijk toch klaar stonden om te zeggen van nou moeten we natuurlijk ook uit onze kant wat laten horen en wat laten zien. En laten we kijken of we daarmee een beetje druk kunnen opvoeren om toch de politiek wat sneller en toch misschien nog wat bewegelijker in beweging te krijgen. Het is duidelijk dat er nog van alles moet gebeuren, maar als het aan jou ligt, dan komt er heel veel tamtam en dan gaat het Rock Art Museum in ieder geval weg uit Hoek van Holland. Ja. Niet dat ze daar niet met plezier gezeten hebben, maar het is niet de plek waar het eigenlijk thuis hoort. Kunnen mensen jou steunen via een website of zo? Of heb je steunen. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon een erkend museum, dus we hebben de dulstatus, dus we zijn gewoon financieel aantrekkelijk. Men kan donateur worden, men kan vriend van het museum worden, men kan natuurlijk groot een kreet achterlaten op onze website www.rockart.nl. Iedere politicus die je tegenkomt, trek hem aan zijn versie en zegt van jongens, word nou eens een keer wakker. Ja, maar daar heb je ook het publiek bij nodig en die kunnen via de website reageren. Ja, en gewoon blijven komen naar het museum, dan krijg je ook body, ook. Hè? Want als men natuurlijk in de gaten hebt dat het daadwerkelijk natuurlijk het publiek trekken die wij willen en die het verdient, dan krijgt het vanzelf natuurlijk ook zwaartepunt. Zo is dat. Jaap Schut, je hebt een belangrijk item aangesneden en we hopen dat het allemaal gaat lukken. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je sterkte in de strijd. Dank je wel. Graag gedaan en wij stoppen niet. Let op. Nee, dat weet ik. Veronica is ooit gestopt, maar jullie niet. Nee, echt niet. Oké, dankjewel. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas, moi ça dépend. J'aime plutôt les gens honnêtes. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? J'aime bien foutre le camp et m'échapper dans ma tête. Je sais pas pourquoi je me parle à moi-même au lieu d'écrire des poèmes, mais il serait sûrement barré. Je sais pas pourquoi je me parle toute seule, pourquoi je me ris à la gueule. Peut-être que j'aime me marrer. J'aime la solitude parfois, celle que l'on choisit pour discuter avec soi, celle qui fait pas mal et qu'on peut mettre en sourdine, celle qu'on peut se retirer comme une épine. J'aime la solitude parfois, mais j'aime pas les cris quand ils ne s'arrêtent pas, quand les émotions me plongent en mer enragée, quand le manque de moi me fait divaguer. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? Sourire un peu bêtement, en silence écrire une lettre. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? J'aime regarder le néant et me dire qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part au bout du monde qui pense à la même seconde, à la même chose que moi. Quelqu'un qui Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've been away so long. But now, baby, Billy's back home. I've done and seen it all, if it all really means a thing. But now I know that home is a woman to call my very own. There's no sense crying over me, 'cause this time, baby, I won't leave. There is no place left for me to go. I just had to know what there was to me. Now I know that was foolish of me. 'Cause when you've got someone who waits for you while you're gone, you should try to hold on to that. You should try to hold on to that. You should try to hold your own. Lay it closer to me. And don't you worry about a thing. All your lonely days gone. And do Billy Paul, je kent hem nog van Mrs. Jones, maar deze heette Billy's Back Home uit 1975. En daarvoor Zaz, een jam. Zometeen, het monument voor de treinramp in Schiedam in 1976 is volgend jaar klaar. Maar eerst Kate Bush. Thank you. Army Dreamers van Kate Bush. De Schiedamse treinramp kostte op 4 mei 1976 het leven aan 24 mensen. En ook raakten er tientallen mensen gewond. Het monument voor de slachtoffers is begin volgend jaar een feit. Mariska de Vries. Mevrouw Tillemans is woordvoerder van de nabestaanden van de treinramp uit 1976 in Schiedam. Mevrouw Tillemans, het is voor veel mensen al heel lang geleden, maar speelt het nog een grote rol in uw leven? Ja, het speelt voor heel veel mensen een grote rol. Omdat het toch jarenlang een vergeten ongeluk geweest is, een vergeten treinramp. En het blijkt toch echt wel, ik heb heel veel contact met nabestaanden en hulpverleners. En het is zo ernstig geweest dat het bij, ook bij de hulpverleners, maar vooral bij veel oudere nabestaanden die een kind zijn verloren, dat het nog heel erg speelt, ja. Ja, hoeveel mensen zijn er destijds omgekomen? 24. Dus ook heel veel nabestaanden natuurlijk. U zegt het is jarenlang een vergeten ramp geweest. U heeft daar wat aan gedaan, want er komt een monument. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is tot stand gekomen omdat er iemand was die over de treinramp een boek wilde gaan schrijven. En daardoor veel mensen, nabestaanden en ook hulpverleners weer geïnterviewd had. Uiteindelijk bleek dat hele boek een farce. En ja, was het toch niet waar. Het kwam er helemaal niet. En er waren de mensen zo ontzettend ontdaan dat dat gebeurde, dat we toen eigenlijk aan de gang zijn gegaan met de gemeente dat er een gedenkteken of een monument zou komen. Ja, mensen voelden zich niet serieus genomen in hun verdriet, omdat dat gewoon een kletsverhaal was dat er een boek zou komen. En ze hebben zich daar wel voor ingezet, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Ja, Stond de gemeente gelijk klaar om een monument te steunen financieel? Ja, eigenlijk was dat heel snel voor elkaar, ja. En hoe gaat het monument eruit zien? Daar kan ik me nog niet over uitlaten. Er komt binnenkort een persmoment van de gemeente Schiedam over het gedenkteken. En die gaan er meer over vertellen en ook wie er kunstenaar de ontwerper is. Hebben de nabestaanden wel inspraak gehad in het ontwerp? Ja. We hebben inspraak gehad met z'n drieën, namelijk Maya Dekkers van Es en Simon van Bieren. En ik, we zijn met z'n drie eigenlijk aan de gang gegaan verder met het monument. En wij hebben met z'n drie ook inspraak gehad. En wanneer wordt het monument uiteindelijk onthuld? Het wordt 4 mei 2019 onthuld. We zijn er heel erg blij mee, omdat het precies op de dag ook is dat het ongeluk gebeurd is op 4 mei. En we zijn heel blij dat het nu eindelijk zover is. Ja, heeft het nog veel impact gehad op de nabestaan dat er eindelijk een monument kwam? Heeft u zelf ook daar, dat het eindelijk gerespecteerd wordt dat u daar verdriet over heeft? Voelt het zo? Of wat, hoe voelt het voor u? Nou, voor mij is het zo gegaan dat ik heb het jarenlang verdrongen. Ik heb er nooit meer over willen praten en lezen. En eigenlijk doordat dit opgerakeld is, ben ik er ook over gaan praten. Zelfs aan mijn kinderen vertellen. Daar had ik ook nooit over gepraat. Wil dat zeggen dat u nu eigenlijk pas met de verwerking begonnen bent van het verdriet? Ja, eigenlijk wel. Ik heb het jarenlang verdrongen. En dat is voor heel veel mensen. Ja, ook wat ik van hulpverleners hoor, dat het kan nog zo ontzettend hoog zitten. Ja. Dus het is heel goed voor u geweest dat dit monument er komt in ieder geval? Op die manier wel, ja. Want en nu zal ik blij zijn als we het kunnen afsluiten. Maar het is wel heel goed geweest, ja. Ja, er zijn veel emoties bovengekomen, maar het is een mooie bekroning op de verwerking van dit drama. Ja, ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Op 4 mei, waar wordt het precies onthuld? Het wordt onthuld bij station Nieuwland, want daar wordt het ook geplaatst. Oké. Okay. Het station is nog in aanbouw natuurlijk, dat is nog niet helemaal klaar. Maar dat is een mooie plek, dus dat hebben we uitgekozen omdat de trein daar uiteindelijk niet aangekomen is. Daar was hij naar op weg, ja. Ja, daar was hij naar op weg. Want wat, voor de mensen die dat niet meer helder in beeld hebben, wat is er precies gebeurd destijds? Er zijn toen, er waren 3 treinen mee gemoeid en ook een internationale trein. En dat is een verkeerde wissel geweest. En die zijn op elkaar gebotst? Ja, het zijn er op elkaar, 2 op elkaar gebotst, ja. Ja, goed. Op 4 mei dus de onthulling van het monument voor de slachtoffers van de Schiedamse treinramp uit 1976. Ja. Ik wil u hartelijk danken voor uw informatie en nog veel sterkte wensen met alle emoties. Dank u wel. Dank u wel. Ik sprak met Jeannette Tillemans. Zij is woordvoerder van de nabestaanden over de treinramp in 1976. Dit is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zo ver mee. Enschede, de burchten van de nijverheid. Staan er nog her en der verspreid, splonken hol en afgeleefd, waar nu de wind vrij spel in heeft. Textielbaronnen van weleer, hun jachtgebied bestaat niet meer. Waar zouden ze gebleven zijn? Van Heek, Ter Kuilen, Blijdenstein, hebben ze kinderen voortgebracht? Hebben ze hier nog nageslacht? Of koos dat snel een beter stee dan Enschede? Berkenkamp, Sebastopol, het is voorbij, de maat is vol. Bijna geen mens hier heeft nog weet van uw gelatenheid, uw leed. dwars door het uitgeteerde hart, loopt nu de kale boulevard met postkantoor en V&D. Oh, Enschede, oh Enschede. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Don't be afraid, I have loved A Thousand Years van Christina Perry. En daarvoor Joost Prinsen en Textielstad. Natuurmonumenten lanceert de Nationale Landschap-enquête. Daar kun je aangeven hoe je het landschap ervaart, welke bedreigingen je ziet waarvoor natuurmonumenten en de samenleving zich zouden moeten inzetten. Aan de telefoon is Frans van Zijderveld, hij is provinciaal ambassadeur van natuurmonumenten. Laten we eens een enquête invullen. Ja, heb je het al gedaan? Ik heb het nog niet gedaan. Ik dacht, ik ga eerst even aan Frans van Zijderveld vragen het hoe en waarom. Ja, het hoe is dus de enquête die we hebben uitgezet. En waar we proberen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om die enquête ook in te vullen. En het waarom is dat we ons echt zorgen maken over het landschap. We zien een aantal ontwikkelingen de afgelopen jaren. Dat toch het landschap langzaam verrommelt. En daar komt nu bovenop dat we ook heel erg druk zijn, zie de klimaatdoelen, met de energietransitie. Wij vinden dat die energietransitie er moet komen. We moeten overschakelen naar zoveel mogelijk duurzame energie. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de natuur, want dan heb je twee keer de rekening. Aan de ene kant gaat het niet goed met de natuur door allerlei klimaatontwikkelingen. En als je daar dan ook nog de energietransitie laat plaatsvinden, dan is de natuur twee keer de dupe. Dus we vragen nu aan de Nederlanders, wat vind je mooi aan je landschap? Welke bedreigingen zie je? Welke kansen zie je? En welke oplossingen kan je aangeven? Het gaat dus ook over de verrommeling van het landschap, aanleg van nieuwe snelwegen, grote bedrijfsterreinen. En we hopen met de input van die enquête, dus dat mensen echt aangeven wat er in hun leefomgeving plaatsvindt, hoe ze dat ervaren. En welke richting ze eigenlijk op willen gaan. Dat met de uitkomsten van die enquête, mensen kunnen die invullen tot 9 januari 2019. En we hopen de uitkomsten van in maart eigenlijk bekend te maken. Om ook in te kunnen zetten richting de verkiezingen voor het waterschap en de provinciale verkiezingen. Ja. Waar is de enquête te vinden? De enquête is te vinden op de website www.nm.nl. Natuurmonumenten.nl en dan / landschap. En hoe lang maar doe als je googelt op nationale landschap enquête, dan kom je dan zelf kom je er ook, van natuurmonumenten uit. Hoe lang heb je nodig om hem in te vullen? Ik heb hem zelf voor mijn eigen woonomgeving hier in Hoekselaar gedaan. En ik met een beetje nadenken en ook eens even terugkijken. Doe je het maar in 10 minuutjes. Ja, en het mooie van de enquête is dat er zit een groot deel is voor de volwassenen. En er zit nog een speciale link in. Als je zegt, ik wil daar samen met mijn kinderen ook nog een keertje naar kijken. Er zit ook een vragenlijst voor de jeugd in. En we kijken ook eventjes hoe de jeugd naar de toekomst van het landschap kijkt. De Nationale Landschap Enquête te vinden op de website www.nmnatuurmonumenten.nl/landschap. Ik sprak daarover met Frans van Zijderveld. Hij is provinciaal ambassadeur van natuurmonumenten. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, voice, heal the world, make it a better place. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Michael Jackson was dat, en Heal the World. De late avond van dinsdag 4 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Jewel heeft het laatste woord. Fijne nacht. My maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. Wipe the spots off of the mirror, don't leave my keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore. She was out for a walk, consoled a cup of coffee, but I didn't want to talk. So I picked up the paper, it was more bad news. My heart's being broken, paper being used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy or I was sad, and it made me miss you. Was so bad 'cause dreams last so long. Hey, that after you're gone, I know that you love me, and soon you will see you're meant for me, and I was meant for you. Put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I turn the sheets down. And then I take a deep breath, a good look around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think more tonight, 'cause dreams last so long. Hey, but I think I'm gone, and I know that you love me, and soon you will see you're meant for me, and I was meant for you. Yeah, you're meant for me, and I. Dit is De Late Avond. Thank you.